كافي ياخذ التاريخ تنهي بنائي ربا काहे को बनाया तूने इश्क बेजुबा जुबा की भाषा कैसे कोई समझे बता जा काहे को बनाया तूने इश्क ऐसा क्यों होता है ही घरों का बनाए कहीं छलक खुशियों के आंसू कहीं रोए दुख से नैना नैना ये समझ भी न पाए बाबरा दिल परिंदा किसी का कहां जोर है चलता